Kasia. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić pralkę? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Pralki taniej nawet o 400 zł. Na przykład pralka AEG z funkcją pary klasa A+++ taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 października, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Maksymalnie 48 godzin pracy tygodniowo. Taką formę protestu od stycznia zapowiada część lekarzy. Premier mówi, że rząd daje na służbę zdrowia tyle, na ile stać państwo. Służby uważnie obserwują sytuację na rzece w Elblągu. Woda w Zatoce Gdańskiej oraz na Martwej Wiśle powoli opada. Groby swoich zmarłych kolegów sprzątali bezdomni z Nowego Sącza. Bo jeden i drugi wchodzi z tej samej bidy. No i to właśnie jest ta solidarność taka ludzka. Rezydenci w całym kraju zakończyli głodówkę. Ich protest zmienia formę. Jak zapowiadają lekarze, nie tylko rezydenci, wypowiedzą zapis w umowach, który pozwala im na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Jakub Kosikowski z Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy tłumaczy, że to sprzeciw wobec pracy ponad siły. Kiedyś minister mówił, że on nie wprowadzi limitu czasu pracy, bo lepszy jest lekarz zmęczony niż żaden. Żeby przykładem poświecić, no to tak jakby państwo lecieli na wycieczkę i usłyszeli, że mają państwo do wyboru, że albo będzie samolot prowadził pilot, który nie śpi od 23 godzin, cały czas lata z miejsca na miejsce, ale mają państwo do wyboru, że albo polecą z tym pilotem, albo z żadnym. Lekarze informują, że ci, którzy wypowiedzą klauzulę od stycznia, będą mogli brać 2-3 dyżury w miesiącu. Rezydenci domagają się zwiększenia finansowania służby zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Rząd zdecydował, że będzie to 6% PKB w ciągu 8 lat. Premier Beata Szydło mówi, że to maksimum możliwości państwa. Czy 6% PKB to jest mało na służbę zdrowia? Ja również życzyłabym sobie, żeby nie było 6,8, ale może i 10%, żeby było jeszcze więcej. Ale i państwo, i my zdajemy sobie z tego sprawę, że w tej chwili to jest maksymalny poziom, który możemy zaproponować. Ale to jest poziom, który przy reformie i zmianie systemu, uszczelnieniu tego systemu, zabezpieczy to wszystko, o czym mówimy. Minister zdrowia mówił dzisiaj, że postulaty rezydentów są już realizowane, bądź są w trakcie realizacji. Pracuje też zespół, który ma wprowadzać zmiany w służbie zdrowia. Woda w Zatoce Gdańskiej oraz na Martwej Wiśle prowadzącej do morza stopniowo opada, choć nadal przekracza stany alarmowe. Wysoki poziom wód to efekt tzw. cofki wywołanej przez silny wiatr. Kilka godzin temu zniesiono zakaz wstępu na gdańskie cmentarze. Nadal zamknięte jest wejście na molo w Gdańsku Brzeźnie i na Falochron Zachodni. A trudna sytuacja utrzymuje się w Elblągu. Prezydent ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe w mieście. Woda w rzece Elbląg przekroczyła już 632 cm, czyli o 12 cm stan alarmowy. Powodem są mocne opady deszczu, mówi Tomasz Świniarski, szef zarządzania kryzysowego w elbląskim ratuszu. Prognoza była tylko pomiędzy 10 a 20 mm, lokalnie do 30. A więc taki stan, który teoretycznie nie powinien nam grozić, ale nie wolno tak do tego podchodzić, dlatego że musimy jeszcze pamiętać, że bardzo ważnym elementem jest nasiąknięcie gleby. I to, czy ta woda, która opadnie cała, chce, że tak powiem, przepłynąć nam Gumielą i Babicą, czy jeszcze może wsiąknąć gdziekolwiek w glebę. Sytuację w mieście cały czas monitorują odpowiednie służby. Na szczęście według zapowiedzi synoptyków wiatr ma słabnąć, a opady będą przelotne. Bezdomni z Nowego Sącza sprzątają groby swoich zmarłych kolegów. Na miejskich cmentarzach spoczywa kilkanaście osób, które żyły na ulicy. Ich nagrobki są zapomniane przez rodzinę i bliskich. Dobra, lecimy jako ogarnę liście. Jesteśmy u Andrzeja, kolegi naszego. Skopujemy trawę, zgrabujemy. Dbamy o to, żeby po prostu było higienicznie, ładnie wyglądało estetycznie. Leszek Lizoń, zastępca dyrektora domu brata Alberta w Sączu. Jeżeli my tego nie zrobimy, no to już nikt tego nie zrobi. Przyjdzie święto, no to się idzie, lampkę się im zapali, żeby to upamiętnić. Człowiek żył z nimi, mieszkali żeśmy razem, no to gdzieś to serce ciągnie, żeby go odwiedzić tam. Groby sprzątali bezdomni członkowie wspólnoty Emaus w Nowym Sączu w środę Wszystkich Świętych, w czwartek Dzień Zaduszny. W Rosji rozpoczęła się internetowa akcja potępiająca zbrodnie stalinowskie. Jej inicjatorami są m.in. Moskiewskie Muzeum Gułagu i Komitet Inicjatyw Obywatelskich. Akcja nosi tytuł Stalin dał rozkaz. Jej organizatorzy apelują do Rosjan, żeby publicznie opowiedzieli o zbrodniach stalinowskich, które dotknęły ich albo ich rodziny. Z Moskwy Maciej Jastrzębski.

Jak zaczęłam wchodzić do kamienic, mówiłam, że przynoszę ulotki, żeby mnie ludzie wpuścili do tych klatek. Dzięki temu poznałam taką negatywną stronę Polaków. Niektórzy myślą, że jestem Ukrainką i to się wobec mnie tak negatywnie zachowują. I jak się dowiedzą, że się zorientują, że jednak mój akcent to nie jest ukraiński albo rosyjski, a że jest jakiś inny, i że właściwie jestem Cieśką, to po prostu się stosunek do mnie zmienia na taki pozytywny, bo im się włącza taki ten tryb, a Cieski to mi się łączy z smażonym serem i z wyciećkami, czyli to jest coś pozytywnego, czyli ta dziewczyna musi być okej. Okay. Głównie nasza klasa rozwija się pod względem języków. Dla nas, jako językowców, nie ma dużego problemu, żeby spróbować nauczyć się trzeciego języka, jakim jest czeski. Koleżanka ostatnio mówiła, że jest zapotrzebowanie na język czeski i nawet jakby ktoś potrzebował tłumacza, taka praca no, chyba byłaby płatna. Przede wszystkim bardzo otwarty kraj, chcą się rozwijać kulturowo i wydaje mi się, że chyba na takim poziomie kulturowym są jednak wyżej niż Polska. Ja znam dosyć dużo Czechów, tak prywatnie, i są bardzo sympatyczni ludzie. O wielu rzeczach można z nimi porozmawiać i nie jest tak, że nie lubią Polaków i że się trzymają od Polaków z daleka, bo naprawdę są sympatyczni i prawie tacy jak Polacy. To znaczy, słyszałam ten stereotyp, że Czesi się nie lubią z Polakami, Polacy z Czechami, bo Polacy się śmieją z Czechów, a Czesi z Polaków, głównie z powodów podobieństwa języków, które jednak są inne. Ale też przez to, że Czesi, też jest taki stereotyp, że Czesi bardzo się podlizują Niemcom z kolei, co zresztą można zauważyć w sklepach przygranicznych czy gdziekolwiek, gdzie pojawiają się Niemcy. Są niższe ceny właśnie dla Niemców. Może też z tego wynika, że Polacy się trochę śmieją z tych Czechów pod tym względem. Ale ja nie odczułam nigdy czegoś takiego, żeby Czech nie lubił Polaka tylko dlatego, że jest Polakiem, czy Polak Czecha tylko dlatego, że jest Czechem, więc to jest tylko stereotyp, myślę. Ja przyjechałam do Wrocławia na staż, na polonistykę. Pamiętam taki moment, kiedy jadąc tramwajem po Moście Uniwersyteckim widziałam dziewczynę, jak jedzie na rowerze też na uczelnię i sobie tak pomyślałam, że to by było takie piękne, gdybym też mogła w takim pięknym mieście studiować i mieszkać. No i właściwie następnego roku ten plan doszedł do skutku. Dzień dobry, chcieliśmy sfotografować kafelki, mogłaby nas pani wpuścić? Co takiego? Kafelki na klatce, czy moglibyśmy sfotografować? Mogłaby nas pani wpuścić? Jest to prawda, co panie mówią, ja nie wiem. Jest to prawda, proszę przyjść na dół i się popatrzeć na nas, że jesteśmy niegroźne. Ja myślę, że po prostu się boją, że chcę zrobić coś złego, że chcę jakoś pomieścić ich majątek, więc ja nie mam do nich jakieś pretensje. Też rozumiem tę sytuację, że oni swój dom mają jako coś zupełnie normalnego. Oni nie zauważają często tych rzeczy i dlatego też na przykład te kafelki albo inne takie elementy w tych kamienicach niszczą, bo ludzie sobie nie uświadamiają, że to jest coś wyjątkowego. Odwiedzanie takich miejsc to jest często taka przygoda, bo zaczęłam robić zdjęcia i też stworzyłam taką trasę kafelkową po Śródmieściu. We Wrocławiu nie jest znowu wszystko tak super, jak się wydawało na początku. Na przykład mnie denerwuje, że jak wyjdę z piwem przed knajpę, to od razu jest wokół mnie policja i dyskutujemy, a na podwórku, gdzie mieszkam, gdzie było wybudowane za pieniądze mieszkańców boisko i piaskownica dla dzieci i tam są ławeczki wokół, to po prostu na każdej ławeczce siedzą trzej panowie, którzy tam piją od rana piwo. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w Czechach. Tu jest takie dziwne, podwójne prawo. Myśmy się w Brnie na polonistyce uczyli taki polski z książek. Ja czułam, że jestem przygotowana i właściwie się nie bałam jakiejś językowej bariery, ale kiedy przyszłam między młodych ludzi na uniwersytet i pierwsza rzecz było siema, jak leci, to byłam zdezorientowana. Pierwszy rok bardzo dużo się nauczyłam. Po tylu latach czuję, że powinnam się wybrać do logopedy, żeby coś zrobił z moim szyszu. Ja jestem właściwie dziewczyna z wioski, czyli chciałam pracować i rozwijać się w mieście. Dla mnie właściwie Wrocław jest bliżej niż Praga. Mój plan jest zostać we Wrocławiu przez długi okres. Mieszkam na Śródmieściu, blisko centrum. Ja tam kupiłam mieszkanie, bo myślałam, że ta dzielnica nie jest teraz, ale na pewno za 5 lat albo 10 lat będzie prestiżowa, czyli myślałam o tym jak o jakiejś inwestycji. Mi się ciągle wydaje, że Wrocław ma ciągle to najlepsze przed sobą. Jest to taka inwestycja właśnie, taka życiowa moja inwestycja. Ja się zajmuję tłumaczeniami przede wszystkim, ale też piszę teksty na zlecenie i pracuję jako przewodnik wrocławski. Ja świadomie, jak tutaj przyjechałam na studia, to nie chciałam być w takim tym środowisku tych studentów obcokrajowców, bo ja naprawdę chciałam się poznać z Polakami, a być w tym polskim środowisku, no też z powodu języka, więc ja mam przyjaciół i Polaków, ale tak siłą rzeczy też tutaj mieszkających Czechów, no bo jednak czasami jest fajnie spędzić czas w czeskim towarzystwie. Ahoj! Ahoj! Ciao, jak się masz? Ciao, dobrze. Ciao. Ciao. Trochę brada dorosła. No. Co działasz, Roman? Pakuję się. A gdzie jedziesz? Do Gruzji. No tak jedę do Gruzji, jedę tylko na 8 dni, tutaj se balím. Ale jedete na kolany, bo w ten... Ne. Jedu zájezd. Kdy jedeš? V neděli? Teď jedu na letiště. Teď komuž? Za chvíli, no. Ja jsem viděla. Mówię Natalii, że za chwilę wyjeżdżam na lotnisko i tutaj mam plecak, właśnie se pakuję teraz i narzekam, że mam dużo rzeczy właśnie. No, bo ja zawsze chciałem mieszkać w Polsce i pierwszy raz spotkałem właśnie Polaków w Gruzji i zakolegowałem się z nimi. Oprócz tego jeszcze studiowałem w Krakowie w sumie. Byłem na Erasmusie, byłem pierwszy Czech z Pragi na Erasmusie w Polsce. Wszyscy se mnie potem pytali, jakie to jest. Potem szukałem możliwości tutaj zostać i coś robić i wszyscy mówili, no to idź do korporacji, tam szukają kogoś z czeskim, na pewno znajdziesz pracę i tak dalej. Ja mówię, nie, ja nie chcę takie rzeczy robić, ja chcę robić coś, co lubię. No i miałem doświadczenie wiele lat w turystyce i w pomocy rozwojowej i tak dalej, no to zdecydowałem, że otworzę biuro podróży. Od pierwszego momentu, co przyjechałem do Polski jeszcze jako student na wycieczki do Krakowa i tak dalej, zawsze się tu czułem dobrze i miałem bardzo pozytywne wrażenie z Polaków. Byli zawsze otwarci do mnie, pomagali. Miałem jakikolwiek problem, od razu miałem wsparcie. A to nie tak, że musiałem płacić od razu za jakieś usługi. To nie, po prostu było to wszystko takie bardzo szczere. I to mi się podobało. Do tego architektura i klimat miast. Ja pierwszy raz przyjechałem do Krakowa na jesień, czyli jak jest teraz. Już było trochę zimo, wiał wiatr. Ja chodziłem uliczkami tego starego Krakowa i to było po prostu taka atmosfera. My w Czechach mamy takie określenie genius loci. Każdy wieczór chodziłem i to się mi podobało i wiedziałem, że chcę poznawać więcej tej Polski. Mieszkałem już w kilka miastach, nie licząc Warszawę, wszędzie mi się podobało. No ale Praga mi się też nie podoba do życia na przykład. Dlaczego Wrocław jako wybór miasta do życia? To było związane z moimi jakby osobistymi rzeczami. Miałem dziewczynę i tak dalej. No oczywiście, że Polka. Mnie interesują tylko Polki. No i polubiłem to miasto, to jest najważniejsze. Nie jest tak duże jak Kraków na przykład. Pierwszych x lat, co byłem w Polsce, słuchałem od każdego drugiego Polaka standardowe zdanie. A Czesi mają tą Pragę, która nie była zniszczona z II wojny światowej, a przecież to znaczy, że kolaborowali i tak dalej, nie? A jakby każdy, kto trochę się interesuje takimi rzeczami, przeczytał, kto zrobił zamach na największego nazistowskiego oficera na przykład, kto miał rozbudowany odbój i tak dalej, po prostu tak by wiedział, że to nie jest takie czarno-białe, nie? Takie różne stereotypy. To jest moja wizytówka, a ten reportaż będzie na antenę programu trzeciego. To zawsze jak przyjeżdżałem z Polski do Czech i moi starsi znajomi się mnie pytali, no i ta Polska, to jak tam? No ja mówię, że super. A oni mówią, no my zawsze słuchaliśmy tą Trójkę. Ja zawsze jeździłem przy granicy. W aucie miałem taką lepszą antenę i słuchałem to zawsze w latach 80. oczywiście, że to W Czechach wtedy nic porównywalnego nie było z Trójką, także wszyscy to słuchali. Ahoj. Do zobaczenia. Tak, do zobaczenia. Tak, moje może poniekąd naiwne działanie, może niepotrzebne nikomu, się skupia na tym, że pisze stronę internetową o Wrocławiu, o czeskich śladach we Wrocławiu. Już to robię 2 lata i ciągle to jest jedyne takie źródło informacji po czesku o Wrocławiu. Wrocław nie ma oficjalnej strony w języku czeskim, nawet z jakimiś podstawowymi turystycznymi informacjami albo informacjami na temat dojazdu. A w jakich językach ma strony? Jeżeli dobrze pamiętam, to na pewno po angielsku i po niemiecku, a wiem, że też po hiszpańsku, a myślę, że po włosku. W najbliższym czasie będą Dni Polskie w Ostrawie, gdzie przygotowałam taki program wrocławski, bo pojedziemy z moją koleżanką Anną Chruścielską, która uczy czeskiego w liceum. Olimpia jest narratorem i ona jest z boku, niewidoczna, natomiast na scenie jest w tym momencie Adam i Mateusz, którzy odgrywają taką scenę, że starzec udziela rad Kukulinowi, głównemu bohaterowi. Dobrze znam twój krzyż, synku. Ty si holicz, a tajemstwi wisz. Ty je nie smisz powiedzieć żadnemu, nie ulecisz ale serci swemu, aż to wysłowisz. Ja usłyszałam o portalu Kwiet Europy, która ona prowadzi. Napisałam do niej i ona odwiedziła mnie w szkole. Ona jest przesympatyczną osobą, bardzo otwartą. Od razu nawiązałyśmy jakąś tam współpracę. Ja ją również zapraszałam na lekcje. Pomagała mi troszkę fonetycznie też przy realizacji spektaklu. No a teraz dzięki jej pomocy, dzięki jej kontaktom udało nam się zorganizować wyjazd do Ostrawy, gdzie będziemy wystawiać nasz spektakl Kral Lawra. Krali, pane krali, syn mój jedynej, proboha cię prosim, slitowani miej, co si pocznu ja? To jest ich trzeci język, w związku z tym nie chciałabym ich też obarczać zbyt dużą ilością materiału i to nam służy jako taki przerywnik od rutynowych lekcji. A poza tym, no to pasjonuję się teatrem już od dawna i chciałabym też tą pasją zarazić młodych ludzi. Jestli, że ty krali dobre serce masz, iste każdoroczne jedną blezni. Pomimo naszej bliskości i wspólnej historii, wielu wspólnych wydarzeń i wiele nas łączy, to jednak mało o sobie wiemy nawzajem. Może nawet Czesi mniej o Polsce wiedzą, ale jak już tutaj przyjadą, jak zobaczą nasze miasto, to wydaje mi się, że są pod tak dużym pozytywnym wrażeniem, że też się sami sobie dziwią, jak oni mogli nie wiedzieć wcześniej, że Wrocław jest taki piękny. Ja się muszę przyznać, że mi trwało 2 lata, niż się właściwie przyzwyczaiłam do Polski. Naprawdę podczas 2 lat miałam regularnie takie pomysły, że muszę wrócić do Czech, że nie dam rady. Takim typowym kryzysem było to, że na przykład nie jechał tramwaj. Szokiem jest jakość linii kolejowych. Kiedy nie miałam samochodu i musiałam dojeżdżać do Wrocławia pociągiem, to jest po prostu straszne. Ja nie wiem, czy gdzieś w Europie jest to tak straszne. Pociągów jest mało, pociągi są absolutnie przeciążone, składy są krótkie, nie chwaląc Czechów, ale kiedy się przejdzie z dworca czeskiego na Polski, no to jest szok kulturowy. Kiedy człowiek zaczyna pakować walizki, to jest takie bardzo uspokajające, więc można u tego też przemyśleć parę spraw, więc to jest zawsze ten moment, kiedy zmiana decyzji po prostu przychodzi. Myślę, że to było spowodowane tym, że po prostu nie czułam się tutaj w domu i że po 2 latach już to jest. Moje miasto, jest to tutaj mój dom. Jeżeli się pojawia jakiś problem, na przykład, że nie przyjedzie tramwaj, no to jest to moje miasto, czyli już nie mogę być w takiej pozycji, no bo to oni Polacy, to oni Wrocławiacy nie potrafią sobie tutaj zorganizować ruchu miejskiego. Zmiana tego myślenia po prostu z oni na my. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Wrocław po czesku. A Wrocław po czesku to Wratysław. Jeśli chodzi o płyty tygodnia, Maleńczuk gra Młynarskiego. Płyty tygodnia trafiają do... Halinka już zdała. Pierwsza płyta, zaraz Państwu powiem, tylko otworzę tę stronę. Pierwsza płyta trafi do pana Wojtka z Gorlic, a druga do pana Łukasza z Lubartowa. Halinka teraz zapisuje na koncert Józefa Skrzeka, to w niedzielę, 5 listopada o godzinie 19 tutaj przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze są miejsca 22 i 7 trójek. Jest 18.30. W Trójce skrót wiadomości, Artur Ewertowski. To historyczne zmiany w służbie zdrowia, tak premier Beata Szydło mówi o podniesieniu nakładów na służbę zdrowia. Dzisiaj lekarze rezydenci zakończyli protest głodowy. Zapowiedzieli jednak, że będą demonstrować inaczej. Nie będą pracowali powyżej 48 godzin tygodniowo. Medycy domagają się zwiększenia finansowania do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. To, że rząd przyjął w tej chwili założenia, że do 2025 roku będzie przeznaczone 6% PKB na służbę zdrowia. To jest rzecz przełomowa. Nikt nigdy nie zapisał w ustawie, że jest jakaś określona, dedykowana kwota właśnie na służbę zdrowia. A rezydenci prowadzili głodówkę od 2 października. Na Starych Powązkach w Warszawie pochowano Lecha Ordona, aktora teatralnego, filmowego, telewizyjnego i radiowego. W mszy żałobnej uczestniczyli członkowie rodziny oraz jego przyjaciele. Wspaniały, kipiący dowcipem, humorem, życzliwością, roześmiany, charakterystyczny. Zazdrościło mu się, że ma w sobie tyle witalności i tyle talentu, talent, który go rozbierał. Nie szedł w duszę, tylko w głowę. Tak zmarłego wspominał Maciej Damiński. Lech Ordon w dorobku miał ponad 150 ról filmowych i blisko 600 w słuchowiskach oraz audycjach Polskiego Radia. Zmarł w wieku 88 lat. Przez rok nie będzie można oglądać największej na świecie kolekcji prac Stanisława Ignacego Witkiewicza. Jest ona w Muzeum Pomorza w Słupsku i właśnie trafia w ręce konserwatorów. Przede wszystkim zmieniamy oprawy Witkacego, a że prac jest ponad 260, na pewno zajmie nam to mnóstwo czasu, ale za to efekt będzie niesamowity, bo obrazy będą wyglądały mniej więcej tak, jak wyglądały w zakopiańskich chałupach za czasów Witkacego. Każda z prac ma indywidualnie dobraną oprawę, dopasowaną kolorem. Mówiła Katarzyna Maciejewska ze Słupskiego Muzeum. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19.00. Wiatr słabnie, choć w nocy porywy w górach jeszcze do 100 km na godzinę, ale to tylko tam tak silny. Na wybrzeżu porywy do 60 km na godzinę, we wschodniej połowie kraju do 70 km na godzinę. Wiatr zachodni i północno-zachodni. Temperatura w nocy od minus 1 do plus 2 stopni. Najcieplej będzie na Pomorzu, na wybrzeżu, tam do plus 5 nawet. W nocy możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na wybrzeżu opady deszczu. Jutro w ciągu dnia przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem, a w górach opady śniegu. Temperatura od 4 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr już słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu i we wschodniej połowie Polski okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę maksymalnie. Wiatr z północnego zachodu. Wysoko w górach wiatr do 80 km na godzinę. Takie porywy do 80 to jutro, dziś porywy do 100. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz, a skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w standard kredycie 50/50 dostępnym w Toyota Bank Polska S.A. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2,5%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić smartfona? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład smartfon Huawei P9, 8-rdzeniowy procesor, podwójny obiektyw, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek to telefon m.in. w sprawie koncertu Józefa Skrzeka w niedzielę o 19. A już za chwilę w trójce o nowym sposobie ratowania włosów przy chemioterapii. Don't speak too loud, 'cause I don't wanna hear a word you say. I don't wanna listen anyway. Don't speak too loud. Don't say a word. We'll only be the ones you wanna hear. And if I listen closely, I might hear. Don't say a word. Our dreams could all come true. Don't speak too loud. No, don't speak too loud. No, no, no, no. No, no. Don't make a sound, 'cause I don't want another night like this. I just wanna feel your tender kiss. Make a sound. Don't say goodbye when you can always say hello. Maybe don't let it out, maybe just let it go. If I got it right, then maybe some night my theory will start to show. Don't speak too loud. Urbaniak, to trójka. Zapraszamy do trójki. Utrata włosów podczas chemioterapii powoli przechodzi do przeszłości. Czepek silikonowy, który oziębia cebulki włosów, stał się wybawieniem dla wielu chorych. Na świecie ten sposób oszczędzania skutków ubocznych przy leczeniu nowotworów jest znany od 20 lat. U nas zaczął obowiązywać od niedawna. Do 12 szpitali w kraju, które posiadają taki czepek, dołączył dziś Szpital Świętej Rodziny w Warszawie. Byliśmy tam przy pierwszym tego typu zabiegu, a mechanizm jego działania wyjaśnił nam inżynier Dariusz Lachowski. Każdy rozmiar czepka jest też oznaczony kolorem. Fioletowy, czerwony, niebieski, w zależności od rozmiaru. Tutaj sobie dobieramy odpowiedni czepek. Osiągniemy już tą temperaturę skóry głowy na poziomie między 22 a 19 stopni, gdzie skuteczność urządzeń chłodzących skórę głowy jest najwyższa i dzięki temu możemy zachować jak największą liczbę włosów. Pół godziny przed zabiegiem. Pół godziny. Zależy to od ilości i jakości włosów. Jak pani się czuje, może pani powiedzieć? Słyszy pani nas? Po prostu chłodno tutaj na czubku głowy. Zupełnie do wytrzymania. Trzymamy kciuki. Dziękuję. Czepek składa się z dwóch elementów, czyli części silikonowej w kształcie kanalików, labiryntu możemy to nazwać, przez który przepływa płyn chłodzący schładzany do około minus 3, minus 4 stopni Celsjusza. Pacjentka musi mieć ten czepek na głowie za każdym razem, kiedy ma podanie chemii. Rok temu miałam ostatni cykl chemii. I jak włosy się zachowywały? No bo teraz są piękne, chyba nawet ma pani farbę. Już nałożyłam. Patrycja Opolka przechodziła rok temu chemię z czepkiem w szpitalu w Zgorzelcu. Naturalny mój kolor włosów jest zdecydowanie ciemniejszy, a lubię się w blondach, więc już dwa miesiące po zakończonej chemii chemioterapii już korzystałam z usług zakładu fryzjerskiego. Są jakby dwa czynniki powodujące, że te włosy są zachowywane. Pierwszym poprzez wychłodzenie skóry głowy. Naczynia krwionośne są obkurczone. Dzięki temu jest wolniejszy metabolizm. Ta chemia nie atakuje tych cebulek włosowych. Tak? Hibernacja cebulek, tak? Tak. Druga zasada jest taka dosyć prosta. Cebulki włosowe są mocno ściśnięte i mają utrudnione możliwości chłonięcia tej chemii. Wykorzystanie tego urządzenia jest praktycznie niekosztowne dla szpitala. No tyle, że może pobierać prąd. Odrobina prądu. I to wszystko. Doktor Monika Dąbrowska. Pacjent absolutnie nie musi za to płacić. Nie, i każdy może z tego skorzystać, kto będzie chciał. To jest przede wszystkim wyjście naprzeciw pacjentkom z tym okropnym działaniem ubocznym, które może nie jest tak istotne z punktu widzenia medycznego, jak psychologicznego. Mówimy o chemii, czy w ogóle o chorobie. Jak zaczyna się chemia, to jest dla pacjentki najgorsze. Pacjentki zawsze pytają się właśnie o utratę włosów. Nawet jeśli jest dobrze dobrana peruka, to jak są upały, jest gorąco, to jest nie do wytrzymania. Te urządzenia de facto funkcjonują od 20 lat. Ich wynalazca, to osoba, która skonstruowała to urządzenie dla swojej żony, który widział, jaką traumę przechodziła w utracie włosów i na bazie chłodziarek do piwa zaczął konstruować urządzenie. Także piwo przydało się też i w chemioterapii. Jest z nami też pacjentka dzisiaj, która przechodziła tą chemioterapię, która zachowała włosy i ona jest jakby dowodem na to, jak ważne to było dla niej element. Włosy rzeczywiście miałam zawsze silne, grube i długie. Jak one się zachowały po tym czepku? Nie gwarantują 100%. Tak, to potwierdzam, że to nie jest 100%. Mówi się o 70%, żebym nie musiała spotkać się któregoś dnia, jak się obudzę z tym wielkim szokiem, że nie mam tych swoich długich włosów sięgających pasa wówczas, to po prostu je tak troszeczkę sobie skracałam, aż tak doszłam do takiej długości za ramiona. Okazało się, że włosy zostały. Jeden cykl, drugi, trzeci, kolejny, no i włosy zostały na swoim miejscu. Jak zdrowie, bo to jest przede wszystkim najważniejsze. Tak, ta walka o włosy trochę mnie odciągnęła od tego problemu samej choroby. Ktoś może pomyśleć, że to nie było ważne, ale ja wiedziałam, że chorobę pokonam. No, co ciekawe, utrata włosów po chemioterapii powoduje, że 8% chorych rezygnuje z tej formy leczenia, a tym samym odbiera sobie szansę na całkowite wyzdrowienie. A w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie, gdzie są już czepki silikonowe, była Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 19 minut 19 i już za chwilę ekonomia. Solitude stands by the window. She turns her head as I walk in the room. I can see by her eyes she's been waiting. Standing in the slant of a late afternoon. And she turns to me with her hand extended. Her palm is split with a flower with a flame. Solitude stands in the doorway. I'm struck once again by her black silhouette, by her long cool stare and her silence. I suddenly remember each time we've met, and she turns to me with her hand extended. Her palm is split with a flower with a flame. she takes my wrist, I feel her imprint of fear. And I said I never thought of finding you here. Solitude stands in the doorway. I'm struck once again by her black silhouette, by her long cruel stare and her silence. I suddenly remember each time we've met, and she turns to me with her hand extended, her palm is split with a flower with a flame. Tu Trójka już prawie za 15 minut, godzina 19. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię Bo Polskie, produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wojciech Surmacz, dobry wieczór Państwu. Zapraszam do magazynu ekonomicznego Trójki. W studiu goście wyjątkowi, bo dwie kobiety. Luiza Modzelewska, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu w Link4. Kłaniam dobry się. Dobry wieczór Państwu. Dziś porozmawiamy m.in. o pakiecie wierzycielskim, o zmianach w kodeksie postępowania administracyjnego i najnowszych trendach na polskim rynku ubezpieczeniowym. No to do rzeczy. Pakiet wierzycielski. Przedsiębiorca łatwiej i dokładniej sprawdzi kontrahenta. To rozumiem jeszcze w trakcie. Tak. Te rozwiązania wejdą w życie częściowo w listopadzie, częściowo w styczniu przyszłego roku. To rozwiązania, które mają ułatwić sprawdzenie wiarygodności naszego kontrahenta. To podejście, że lepiej zapobiegać niż leczyć. To znaczy dowiedzieć się jak najwięcej o sytuacji finansowej naszego ewentualnego kontrahenta i na tej podstawie podejmować decyzję o zawarciu ewentualnej. W jaki sposób przedsiębiorcy będą mogli to robić? Mamy tak naprawdę dwa rodzaje długów, o których chcielibyśmy wiedzieć. Pierwszy, i na to nam przedsiębiorcy zwracali uwagę, że najważniejsze to są długi publiczne, bo mówi się, że jeżeli przedsiębiorca, nasz ewentualny kontrahent nie płaci podatków, no to jest mała szansa, ta szansa się na pewno zmniejsza, że zapłaci nam, jako swojemu kontrahentowi prywatnemu. A zatem długi publiczno-prawne, podatki, cła, kary administracyjne, te długi będą o nich informacje zbierane w rejestrze należności publiczno-prawnych, który właśnie 1 stycznia przyszłego roku ma zacząć działać. Natomiast długi prywatne, takie, które w relacjach z prywatnymi kontrahentami powstają, są zbierane przez Biuro Informacji Gospodarczej i druga część tych rozwiązań z pakietu wierzycielskiego służy temu, żebyśmy mogli jak najwięcej, jak najsprawniej, najszybciej dowiedzieć się właśnie dzięki Biurom Informacji Gospodarczej. No dobrze, to przed nami, a w życie w czerwcu, 1 czerwca zdaje się w tym roku, weszły już następujące punkty. Kto nie wie, to przeczytam. Więcej spraw rozstrzyganych w postępowaniu grupowym. Sądy już rozpatrują je szybciej. Mniej sporów pomiędzy inwestorami a podwykonawcami budowlanymi, ugody w sprawach z podmiotami publicznymi, więcej spraw w postępowaniu uproszczonym. No i to, co o czym mówiliśmy na początku, też trochę sposób na odnalezienie majątku dłużnika. Czy już jest jakaś informacja z rynku na temat tych zasad, które już weszły w życie? Tak, docierają do nas już informacje na przykład o tym, że podmioty sektora publicznego zaczynają chętniej zawierać ugody. Jedno z rozwiązań, o których pan redaktor wspomniał, to właśnie zapewnienie, można powiedzieć, bezpieczeństwa podmiotom publicznym, które zamiast prowadzić wieloletni i skazany na porażkę często spór sądowy, mogą zawrzeć ugodę. I zmiany w pakiecie wierzycielskim zmierzają do tego, żeby bezpiecznie organ publiczny mógł zawrzeć taką ugodę, nie będąc narażonym na zarzuty naruszenia dyscypliny. Okej, a do tej pory, do 1 czerwca te przedsiębiorstwa, ci przedsiębiorcy nie mogli zawierać ugód? Podmioty sektora publicznego teoretycznie, formalnie mogły zawierać ugody, ale dyscyplina finansów publicznych powodowała, że po prostu włodarze, na przykład burmistrzowie małych gmin bali się korzystać z takich narzędzi właśnie dlatego, że obawiali się, że będą posądzeni o nieprawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi. No dobrze, to teraz o zmianach w kodeksie postępowania administracyjnego, czyli w KPA. To już weszło w życie 1 czerwca, tak podobnie jak pakiet prawie cały pakiet wierzycielski. W relacjach państwo-obywatel więcej partnerstwa, na przykład poprzez wykorzystanie mediacji. Sprawy urzędowe załatwiane są szybciej. Wysokość kar administracyjnych adekwatna do przewinienia. No i teraz pytanie do pani, jak to działa? Czy te sprawy urzędowe rzeczywiście są załatwiane szybciej? Czy macie jakąś reakcję przedsiębiorców, jakąś informację, nie tylko przedsiębiorców, bo to jest również, to są zmiany, które dotyczą zwykłych obywateli. Tak, czy macie jakieś sygnały z Polski o tym, czy to działa i jak działa? Tak, kodeks postępowania administracyjnego oczywiście dotyczy nas wszystkich. Czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale wszystkie nasze sprawy urzędowe są na podstawie tego aktu rozstrzygane. I rzeczywiście tym chyba najważniejszym elementem nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, największej od wielu lat, było dążenie do tego, żeby po prostu te sprawy były rozpoznawane szybciej. I to oczywiście ma znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorców, bo to właśnie w biznesie czas to pieniądz i często długotrwałe rozpoznawanie spraw w urzędach stopuje inwestycje, nie pozwala na podejmowanie nowej działalności przez przedsiębiorców. I rzeczywiście mamy już pierwsze informacje o tym, że jedno z rozwiązań, mam na myśli sprzeciw od tak zwanej decyzji kasatoryjnej, działa w praktyce. Króciutko, o co w tym wszystkim chodzi? Decyzje kasatoryjne to coś, co często powoduje taką urzędniczą mitręgę przedsiębiorców. Bardzo dziwnie brzmi, ale bardzo boli. Bardzo boli, bo jest to sprawa wielokrotnie rozpoznawana przez organy różnych szczebli. Organ zamiast załatwić sprawę, odsyła ją do ponownego rozpoznania organowi niższej instancji. I nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziła szybką ścieżkę zaskarżania takich właśnie decyzji. W ciągu 30 dni sąd administracyjny ocenia, czy były podstawy do tego, żeby stosować to rozwiązanie, przekazanie sprawy do organu niższej instancji, czy też organ ma sprawę załatwić. I wiemy, że już pierwsze skuteczne sprzeciwy do sądów wpływały i były rozpoznawane na korzyść obywateli. I to, jak liczymy, spowoduje, że organy będą znacznie baczniej przyglądać się przesłankom do wydawania takich decyzji i będą je wydawały po prostu rzadziej. No miejmy nadzieję. To była Luiza Mozelewska z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. A teraz zajrzyjmy na rynek ubezpieczeniowy. Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu w Link 4. Chyba muszę zacząć od gratulacji. Srebrna statuetka EFI Awards 2017 dla Link 4. Polski ubezpieczyciel wyróżniony w konkursie na najbardziej efektywną kampanię reklamową. Link 4 dostał srebrną statuetkę EFI za reklamę Pierwszy dzwon, śpiewaną przez Kasię Moś, finalistkę tegorocznej Eurowizji. Tak, i tutaj się pochwalę, że to jest nasza już druga nagroda EFI. W zeszłym roku dostaliśmy po raz pierwszy jako grupa PZU, właśnie Link 4 dostał brązowe EFI. W tym roku dostaliśmy srebrne EFI. I powiem, że to była najwyższa nagroda, ponieważ w kategorii bankowość i ubezpieczenia nie było w tym roku złotego EFI. Okay. Więc tym bardziej nas to cieszy, że to było najwyższe wyróżnienie, jakie można dostać. I to, co ja jeszcze tutaj bym dopowiedziała do tego, co powiedział pan redaktor, jest to specyficzny konkurs, ponieważ to jest konkurs międzynarodowy. Pierwszy raz odbył się w 1968 roku w Stanach Zjednoczonych, zorganizowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingowe. W tej chwili jest to w kilkudziesięciu krajach w Europie odbywa się ten konkurs. Nie jest to jedynie ocena scenariusza czy dobrej kreacji reklamy. Czyli taka typowo reklamowa. Taka typowo reklamowa na urodę, czy na to, czy ta reklama się podoba, czy nie. Jak to się śmiejemy, to nie jest konkurs piękności, natomiast jest to konkurs, gdzie trzeba powiązać koncept reklamowy plus wyniki sprzedażowe. I dlatego otrzymaliśmy tą nagrodę, ponieważ rzeczywiście te wyniki są imponujące, szczerze mówiąc, bo jesteście najszybciej rosnącą firmą ubezpieczeniową w Polsce. W ciągu półtora roku, dzięki dużej sprzedaży, szczególnie w internecie, Link 4 zwiększył przypis ze składki z 500 milionów złotych do miliarda złotych. To jest wynik, którego mogą wam pozazdrościć wszyscy ubezpieczyciele na polskim rynku. Rzeczywiście jesteśmy najszybciej rosnącą polską firmą ubezpieczeniową. Rośniemy trochę jak takie startupy gdzieś tam w Dolinie Krzemowej. To wejście PZU wam dało takiego kopa, taki impuls? Myślę, że to jest kilka rzeczy się nałożyło naraz. Po pierwsze oczywiście fakt, że Link 4 został kupiony przez grupę PZU, czyli mamy taką wiarygodność tego najstarszego polskiego ubezpieczyciela, to nam na pewno bardzo pomaga. Druga rzecz to jest współpraca z Googlem, z wyszukiwarką Google, kampanii bardzo efektywne. Dzisiaj chyba jesteśmy największym partnerem Google, jeżeli chodzi o instytucje finansowe w Polsce i rzeczywiście mogę tą współpracę tutaj jedynie chwalić, bo bardzo dobrze, bardzo efektywnie to wygląda. No ale jest jeszcze trzecia rzecz, którą też warto podkreślić, że my weszliśmy we współpracę z multiagencjami, które poprzez taki kanał agencyjny sprzedają nasze ubezpieczenia. I to też jest duża zasługa kilku wiodących na rynku multiagencji, między innymi Unilink, między innymi Assist. To są też takie firmy, które sprzedają ubezpieczenia Link 4. Nie powiem, że nie pomagamy im naszymi reklamami w telewizji, czy w prasie, czy tu właśnie w internecie, w radiu. To też na pewno zachęca do zakupu agentów, ale to, tak rzeczywiście potwierdzam, że rośniemy w bardzo szybkim tempie, co nas cieszy, bo mogę powiedzieć, że już w tej chwili zaufało nam, mamy około 900 tysięcy polis, tak? To jest bardzo dużo, ludzie nam ufają, w ten rok zamkniemy z przypisem 1 000 000 000 zł, no to w ciągu półtora roku tak podwoić przypis to jest naprawdę duże osiągnięcie. To jest, tak. To jest duża sprawa, ale skoro panią już mam tutaj w studiu, to nie omieszkam zapytać o taki produkt, nie będę podawał jego nazwy, żeby nie promować. To jest taka aplikacja, którą wprowadziliście na rynek, taki zupełnie innowacyjny produkt dla klientów i ta aplikacja potrafi, no właśnie, co ona potrafi? Ona potrafi śledzić klienta i zbadać, jak jeździ, co robi i co miesiąc ten klient może przez to dzięki temu płacić mniejszą składkę ubezpieczeniową, jeśli jeździ bezpiecznie, tak? I teraz proszę mi wyjaśnić, czy to prawda, że wy wszystko wiecie o tym swoim kliencie. Nie, to nie jest prawda. To znaczy my staramy się robić takie projekty innowacyjne, bardzo klientocentryczne. W zeszły rok był... Bo tego się klienci boją trochę, prawda? Był takim rokiem, gdzie klienci narzekali na podwyżki ubezpieczeń i postanowiliśmy wyjść im naprzeciw i stworzyć aplikację, która będzie premiowała bezpieczną jazdę. Bo jeżeli ktoś jeździ bezpiecznie, jeżeli ktoś nie popełnia wykroczeń na drodze, to dlaczego ma płacić drogo za ubezpieczenie? Postanowiliśmy, że tacy klienci muszą dostać od nas nagrodę. Czyli w ten sposób tak, też promujecie bezpieczną jazdę. Tak, w ten sposób też promujemy bezpieczną jazdę. Naszym takim strategicznym partnerem w tym projekcie jest firma Navi Expert, która daje nam właśnie tą nawigację, bo to jest tak, że przy zakupie polisy Link 4, czy to jest polisa tylko OC, czy OC i AC, otrzymuje się bezpłatnie tą aplikację, która jest z jednej strony nawigacją, z drugiej strony też bada styl jazdy potencjalnego... Ale wy rozumiem, znacie tylko ten styl, nie znacie drogi, styl, którą pokonuje kierowca. Właśnie chcę wszystkich uspokoić. Bo tego kierowcy się boją najbardziej. Tak, że my nie wiemy dokładnie, gdzie ten kierowca jeździ, tylko wiemy, w jakim stylu jeździ. Czy ostro hamuje, czy przyspiesza, czy w terenie, w którym jest ograniczenie. Czy miał kolizję drogową, czy nie miał? Czy miał kolizję drogową, czy nie miał. Chcę też powiedzieć, że my nad tą aplikacją cały czas pracujemy razem z naszymi klientami, bo oni też nam zgłaszają czasami jakieś uwagi, czy mają pomysły na jakieś polepszenie tej aplikacji. W ogóle staramy się w naszej firmie pracować tak jak w Google, w Amazonie, czy w Facebooku. To znaczy patrzeć na potrzeby klienta, patrzeć przez pryzmat właśnie jego oceny naszego produktu i cały czas ulepszać produkt pod klienta. Strategia jest, przynosi efekty, tak? Rok temu brąz, w tym roku srebro. Aż się boję myśleć, co będzie za rok, ale życzę złota, jeśli chodzi o EFI Awards. Szanowni Państwo, Luiza Modzelewska, Patrycja Kodecka, bardzo dziękuję Paniom za rozmowę. Wojciech Snurmacz, kłaniam się i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy. Bardzo ważny projekt. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię Bo Polskie produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Ogłoszenie społeczne.